wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Środa, 26 dzień czerwca, jest godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Tu program Trzeci Polskiego Radia i Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Co dalej jest CPK? O przyszłości inwestycji poinformuje po południu premier. We Francji ostatnie dni kampanii. Gorąca była debata kandydatów na szefa rządu. Radość, ale i żal kibiców po euro. Nocą witali wracających do domu piłkarze. Premier Donald Tusk przedstawi plany dotyczące budowy centralnego portu komunikacyjnego. Chodzi nie tylko o port lotniczy, ale także związane z nim przedsięwzięcia kolejowe i drogowe. Na początku czerwca Donald Tusk powiedział, że do końca miesiąca wszyscy zainteresowani poznają zamierzenia rządu w tym zakresie, jak to ujął. W szczegółach, w detalach, tak żeby można było zobaczyć, jaka przyszłość czeka tę inwestycję. Pewnie w tej sali będziemy korzystali także z możliwości technicznych, tak żebyście Państwo zobaczyli wszystko, no, jak pod mikroskopem. Rząd nie rezygnuje z projektu, tylko jak można usłyszeć, urealnia plany. Dotyczy to liczby pasażerów, przebiegu tras i realizacji poszczególnych etapów. Centralny port komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu 40 km na zachód od Warszawy ma powstać port lotniczy. Plany były takie, by w pierwszej fazie był w stanie obsłużyć 40 milionów pasażerów rocznie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Projektem tak zwanej ustawy antyfliperskiej zajmą się posłowie. Na rozpoczynającym się za 2 godziny trzydniowym posiedzeniu Sejmu przygotowali go posłowie Lewicy. Wprowadza dodatkowy podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży mieszkań w krótkim okresie czasu od ich zakupu. Zdaniem posłanki Lewicy Doroty Olko ograniczenie flipowania wyhamuje wzrost cen nieruchomości. Mnie często zastanawiają się Państwo, czemu te mieszkania są takie drogie. I właśnie jedną z przyczyn jest tak zwany flipping. Kupowanie mieszkań jak najtaniej, często z wykorzystaniem nieświadomości potencjalnych kupujących. I odsprzedawanie później z astronomiczną przebitką. Po jakimś drobnym liftingu, żeby to mieszkanie wyglądało na pierwszy rzut oka dobrze. Projekt zakłada, że jeśli nieruchomość zostanie sprzedana przed upływem roku od poprzedniej sprzedaży, to podatek od czynności cywilnoprawnych wyniesie 10%. Lewica chce, aby przepisy weszły w życie od nowego roku. Kandydaci na premiera Francji starli się w debacie telewizyjnej. Wzięli w niej udział obecny szef rządu Gabriel Attal, przedstawiciel radykalnej lewicy Manuel Bompard i Jordan Bardella, szef nacjonalistycznej partii Zgromadzenie Narodowe, która ma największe szanse na zwycięstwo w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Ostrą dyskusję wywołał najpierw temat zadłużenia kraju i reform społecznych. Osoby w wieku od 30 do 60 lat, które pracują, powinny się was bać, bo czeka ich podwyżka podatków. Ostrzegał premier Attal, krytykując propozycje rywali. Patrząc na pana bilans, jest pan w złym położeniu, by prawić kazania na temat gospodarki. Bronił się przedstawiciel lewicy Manuel Bompard, przypominając, że za rządów Attala dług publiczny osiągnął rekordowy poziom, 3 biliony euro. Do nerwowych wymian zdań doszło też podczas dyskusji na temat imigracji i propozycji narodowców dotyczącej wykluczenia osób z podwójnym obywatelstwem z kluczowych stanowisk w państwie. Obrażacie je, mówiąc, że nie są godne zaufania. Tamara tak, ale Rashida nie. Skrytykował premier Attal. Jak słucham pana argumentów, rozumiem, dlaczego prezydent próbował pana zwolnić. Odparł lider narodowców Jordan Bardella. Stefan Folter, Polskie Radio. Reprezentacja Polski wróciła z Mistrzostw Europy w Niemczech. Mimo późnej pory kibice czekali na piłkarzy na lotnisku, by ich przywitać i im podziękować. Ważne jest, żeby ich wspierać w lepszych i gorszych chwilach zawsze, bo to też my budujemy tą kadrę jako kibice. Uważam, że bez nas po prostu nie będzie też wyników. Kibicuję im dziecka, to jest kadra narodowa, to normalne, że czekam na przywitanie, podziękowanie za euro. Jest i radość, i smutek, i żal, no bo można było coś, mimo że mieliśmy bardzo ciężką grupę, ale można było z tej grupy wyjść. Jestem wierną kibicką i stwierdziłam, że będzie to taka forma podziękowania. Polska reprezentacja jako pierwsza odpadła z euro. Wczoraj zremisowała z wicemistrzami świata Francuzami 1-1. 30 stopni i więcej pokażą dziś w wielu miejscach termometry i tak ma być do piątku. Wiele osób będzie szukać ulgi nad wodą. Ratownik Kamil Maliszewski doradza stopniowe chłodzenie. Na słońcu możemy mieć już w takich upałach około 40 stopni i więcej. Jeżeli biegniemy do wody, która ma na przykład 20 stopni lub mniej, możemy dostać szoku termicznego, więc wtedy po prostu zaczynamy od delikatnego schłodzenia. Nogi, ręce i dopiero się zamaczamy cali. Nie od razu na hura, tylko małymi kroczkami. Przy tak wysokich temperaturach łatwo też o udar słoneczny. Pierwsze oznaki udaru, będzie nas na pewno głowa bolała. Potem mogą się pojawić odruchy wymiotne. To na pewno będziemy musieli się udać do lekarza, ale schładzać się, nawodnienie, że będziemy pić dużo elektrolitów, możemy tego uniknąć. Należy pamiętać o nakryciu głowy i kremie z filtrem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, ten sygnał oznacza sport w Trójce. Adam Malecki. To już państwo wiedzą, że piłkarze wrócili do kraju, samolot wylądował, ale z głową w chmurach pozostaje Łukasz Skorupski, który został wybrany najlepszym zawodnikiem ostatniego zremisowanego meczu z Francją. Skorup bronił jak natchniony, a ze statuetką, którą otrzymał w nagrodę, nie rozstaje się ani na krok. Zapamiętam ten ostatni mecz przede wszystkim. Może zamiast mnie z wicemistrzem świata. Tak, wiadomo, przywiozę sobie ją do domu i położę gdzieś sobie ją w fajnym miejscu i wtedy zawsze o tym pamiętam. Skorupskiemu po meczu pogratulował sam Kylian Mbappé. Polska zakończyła Euro na ostatnim miejscu w grupie, Francuzi na drugim, trzecie miejsce Holendrów oczywiście też awansują, a wczoraj przegrali 2-3 z Austrią i to Austriacy wychodzą z pierwszego miejsca. Nad Dunajem euforia. Sformułowanie zwycięzcy grupy okraszone wykrzyknikiem. Tak pisze Der Standard, dodając, że w meczu z Holandią Austriacy zagrali spektakularnie i sami wywalczyli sobie czołową pozycję w grupie. Halo, mówi zwycięzca grupy, zaczyna portal Krone i rozwija myśl, wskazując, że zajęcie pierwszej pozycji było możliwe dzięki Polsce, która urwała punkty Francji. Portal patrzy w przyszłość i wskazuje, że w 1/8 Austria trafi na Czechy, Gruzję lub Turcję. Nie grozi jej za to na tym etapie starcie z Portugalią. Dawid Alaba, niegrający dotąd kapitan, zarządził, że dziś nie będzie treningów, a trener Ralf Rangnick uznał, że nie będzie tej decyzji zmieniał. Z Dortmundu Adam Górczewski, Polskie Radio. Euforia w Austrii, ale także w Słowenii. Ich reprezentacja awansowała z trzeciego miejsca po bezbramkowym remisie z Anglią, która wychodzi z grupy C z pierwszego miejsca. Dalej grają także Duńczycy, którzy wczoraj zremisowali 0-0 z Serbią. Ci żegnają się z turniejem, podobnie jak Chorwaci, którzy modlili się o awans 2 punktami, ale ostatecznie usłyszeli do widzenia. Znamy już parę sobotnich meczów 1/8 finału. O 18 Włosi zagrają ze Szwajcarią, a o 21 Niemcy z Danią. Kibice rajdów już wiedzą, że po mazurskich drogach nie będzie śmigał 8-krotny mistrz świata Sebastian Ogier. Francuz ze swoim pilotem mieli wypadek podczas zapoznania z trasą, zderzyli się czołowo z innym samochodem osobowym, lądowały helikoptery, poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Nie ma poważnie rannych, uczestnicy wydarzenia są pobijani, ale Ogier nie wystartuje w 80. edycji rajdu Polski, która jest 7. rundą mistrzostw świata i która rozpoczyna się jutro. To będzie ciepły, wręcz gorący wakacyjny dzień. Na termometrach na ogół od 26 do 30 stopni. Może być też więcej. IMGW ostrzega południowy zachód i południe kraju przed upałami, ale też w tych rejonach Polski możliwe będą dziś przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Witam państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Rozgarnij nagrody w zielonej loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na Ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Red Friday w MediaMarkt. Łap gorące okazje. Smartfon Realme 11 Pro 5G z aparatem OIS Pro Lite 100 megapikseli. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz tylko 799 zł. A smartwatch GPS Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 499 zł. Teraz tylko 199 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 11 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy na trzecią godzinę audycji porannej. Już za chwilę w Trójce uników będą unikać Renata Grochal i Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the hot garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Radio gra, ale w tym momencie zapraszamy też do transmisji wideo, bo jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Urszula Pasławska, posłanka PSL-u, wiceprzewodnicząca, wiceprezeska partii od 2012 roku, więc już bardzo długo. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Witam serdecznie. Czy wśród wyborców PSL są osoby homoseksualne? No myślę, że to jest pewien standard w społeczeństwie na świecie, że są osoby o różnych wrażliwościach, o różnych orientacjach. Czyli uznaje pani te badania, z których wynika, że 5% osób w każdej populacji, czy 5% w każdej populacji to są osoby homoseksualne? Nie jest to kwestia uznania bądź nieuznania, to jest myślę, że sprawa oczywista. I czy ci wyborcy przychodzą do pani i mówią, chcemy związków partnerskich, chcemy tego przysposobienia dzieci w rodzinach jednopłciowych? Nie tyle ci wyborcy, co mój zdrowy rozsądek podpowiada mi, że trzeba znaleźć dzisiaj takie przepisy, które znajdą po pierwsze większość w polskim parlamencie i będą dobrym krokiem w stronę ułatwienia życia ludziom żyjącym w związkach nieformalnych, bo jeżeli 2,5 pół miliona niecałe Polaków żyje w związkach nieformalnych, z czego 2 miliony to są związki, ludzie w związkach heteroseksualnych, 400 tysięcy w związkach nie homoseksualnych. W związku z tym w większości takie regulacje dotyczyłyby par heteroseksualnych, ale też nie chciałabym, żebyśmy rozróżniali jednych na drugich tak wprost. Generalnie chodzi o ułatwienie życia Polakom. Świat się zmienia, Polska się zmienia i dla 20-30-latków to w ogóle ta dyskusja jest w ogóle niezrozumiała. Ale dlaczego pani partia nie chce się zgodzić na to przysposobienie? To nie jest tak, że partia nie chce się zgodzić. Każdy sprawuje wolny mandat i moją rolą, niezależnie od moich własnych poglądów, jest znalezienie większości dla rozwiązań, które będą miały większość w polskim parlamencie. Bo pani jest tą negocjatorką, która rozmawia o tym, jaka ta ustawa powinna być, żeby była do zaakceptowania w PSL-u. Powiem naszym słuchaczom i naszym widzom, bo też nas można oglądać na YouTubie i na stronie Trójki, internetowej Trójki, że pani jest takim, powiedziałabym, przetrąconym skrzydełkiem liberalnym w PSL-u. Ale jakim przetrąconym? Ja mam najdłuższe tradycje ludowe. Mój pradziadek Bogumił Labusz zakładał ponad 120 lat temu Mazurską Partię Ludową. W związku z tym mam najpoważniejsze tradycje ludowe, jeżeli mówić... Ale tych liberałów u was dużo nie ma. No ale może nie w kierownictwie, może nie samym w Sejmie, ale oczywiście mamy różne w naszych formacjach, w naszej formacji są różne poglądy na ten temat, ale też dlatego, że nie to jest naszym priorytetem. Ale to o co chodzi z tym przysposobieniem? I te sprawy światopoglądowe nie są dla nas najważniejsze. Skupiamy się wokół innych rzeczy, chociażby jak gospodarka, dlatego, no właśnie tutaj, zaraz będę o to dlatego pytać. Trudno tutaj o jakiś jeden pogląd w tej sprawie. Ale dlaczego politycy PSL-u tak bardzo się boją przysposobienia dzieci w rodzinach jednopłciowych? To tak naprawdę jest tak zwana adopcja wewnętrzna. Tak, to dotyczy tylko i wyłącznie rodzin, w których na przykład są dwie kobiety, jedna ma z wcześniejszego związku dziecko. Powiedzmy, ta kobieta umiera i co wtedy z tym dzieckiem? Czy nie przemawia do wyobraźni ludowca to, że takie dziecko może trafić do domu dziecka? Po pierwsze, należałoby pytać tutaj każdego indywidualnie i zakładam, posłów. Zakładam, że pani zapytała. Ja nie przekonuję nikogo i nie łamię nikomu kręgosłupa, bo to byłoby przeciwskuteczne. To zamknęłoby w ogóle drogę do dyskusji na ten temat. Tak samo jak robi to pani minister Kotula, którą pozdrawiam. Obydwie staramy się znaleźć po prostu najlepsze rozwiązanie i na dzisiaj znaleźć pewną większość. Natomiast na pewno to, co jest ważne dla części posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, aby związek partnerski nie był zrównany z małżeństwem, kwestia adopcji czy przysposobienia jest takim elementem i w tej sprawie i tutaj nie będziemy się chyba już na tym koncentrować, raczej szukamy kolejnych rzeczy, które mogą nas dzisiaj połączyć, jak kwestie właśnie podatkowe, kwestie informacji i dostępie do informacji medycznej, kwestie dziedziczenia, pochówku. No, bardzo administracyjne, proste rzeczy, które dzisiaj możemy wprowadzić prostą ustawą ułatwiającą ludziom życie. Ale to i tak jest progres, bo przypominam sobie przed kilkoma laty, że kwestia wspólnego opodatkowania była w ogóle nie do przyjęcia i to nie tylko dla ludowców, tylko dla prezydenta Bronisława Komorowskiego, który mówił, że to jest zarezerwowane jakby przywilej dla małżeństw. Tak, a tutaj idziemy dalej. Mówimy również o wsparciu socjalnym, prawie do opieki, do zasiłku opiekuńczego w przypadku opieki nad partnerem. W związku z tym naprawdę jest wola, aby tutaj podjąć działania zmierzające do zrobienia dużego, ważnego kroku w stronę... Czyli kiedy będzie ta ustawa i kiedy będzie takie ostateczne tak PSL-u dla tej ustawy? Ustawa będzie ostateczna tak, jak będzie projekt ustawy. To 2 dni temu otrzymałam od pani minister projekt ustawy, no, który jednak musi być zmieniony. On w tej formule jest, wydaje się, nie do przyjęcia. Czyli to był projekt z tym przysposobieniem. To był projekt, tak, lewicowy, który nie miałby większości. Ja zawsze mówię, jeżeli masz większość, jeżeli masz swoją dobrą inicjatywę, szukaj większości. Jak znajdziesz tą większość, To ja gratuluję. Ja osobiście bym zagłosowała za tym projektem ustawy, natomiast no, nie interesują, myślę, że nas tylko projekty, które będą kończyły się po prostu niczym i dlatego szukamy, wykonujemy pracę, aby znaleźć takie rozwiązania, które... Ale komu? Przed wakacjami tak, uda się to uchwalić? To jest pytanie też do rządu. Jeżeli to będzie projekt rządowy, a taki jest zamysł, aby to był właśnie projekt rządowy, dopracowany, wypracowany, no uzgodniony. Konsultacje międzyresortowe. Tak. Natomiast, no i oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Ta sprawa kwestii majątkowych, podatkowych, ona rzeczywiście, tutaj pani słusznie zwróciła uwagę, zajmuje bardzo dużą część regulacji, norm i przepisów, które będziemy procedować. Czyli minister finansów może powiedzieć nie, że to będą za duże straty dla budżetu? No, ja uważam, że minister finansów będzie zobowiązany wykonać wolę parlamentu, czy przygotowując się również wolę polityczną. Zakładam, że nie powinien być to problem. No właśnie, ale te finanse są coraz bardziej istotne. Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Czy to oznacza, że kwota wolna od podatku podniesiona do 60 tysięcy złotych to odchodzi w niepamięć już? To nie był projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast wszystkie projekty, które są zawarte w umowie koalicyjnej, winny być zrealizowane, dlatego tak bardzo napieramy na to, aby uruchomić projekty przedsiębiorcze, progospodarcze, jak składka zdrowotna, jak chorobowe płacone od pierwszego dnia przez ZUS, bo ta procedura nadmiernego deficytu też nie jest porównywalna do tych wcześniejszej procedury, która się zakończyła w 2011-2012 roku, dlatego, że wybito jej zęby. Ona polega przede wszystkim na raportowaniu. W związku z tym my jako państwo powinniśmy się skupić na tym, jak stworzyć warunki do zarabiania przez państwo i do zarabiania przez przedsiębiorców. Ale pani pływa, to jest program bez uników. Nie będzie kwoty wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy? Ograniczenia podatków. No czekamy na projekt ustawy. Jeżeli taki projekt ustawy będzie, ja na pewno za nim zagłosuję. Natomiast to, co jest dla nas dzisiaj najistotniejsze, to są kwestie gospodarki i przedsiębiorców. Ale mówiło się, że to jest realne w 2025 roku i czy ta procedura, która jednak każe ciąć wydatki, powoduje, że nie zostanie to dotrzymane? Jeszcze raz powiem, nie ciąć wydatki, tylko stworzyć warunki do zarabiania przez państwo i uwolnienia gospodarki i gospodarności. Bo taka droga nas doprowadzi do niczego i nie będzie na pewno spełniała jakichś takich zasad współżycia społecznego, bo Polacy dzisiaj trzymają się obietnicy, że nic, co zostało dane, nie powinno być zabrane. No dobrze, pani posłanko, tak. Ale dzisiaj deficyt sektora finansów publicznych to jest około 5,3% PKB. 184 miliardy. PiS zostawiło wam budżet, gdzie było 164 miliardy deficytu. 20 miliardów to są podwyżki dla budżetówki, czyli 20% podwyżki. To jakby wy obiecaliście i zrealizowaliście i waloryzacja 800+, i to podniosło ten deficyt o 20 miliardów. I teraz, żeby ograniczyć ten deficyt, trzeba z czegoś zrezygnować. Z czego by pani zrezygnowała? Być może warto wrócić do takich projektów, które promują właśnie płacenie podatków i promują ludzi, którzy pracują. Na przykład powiązanie, wypłacanie 800+, z tym, aby przynajmniej jeden członek rodziny pracował, bo nie wyobrażam sobie zmian, które miałoby spowodować zabranie czegoś, co zostało wypracowane przez ostatnie 8 lat. Zresztą przypominam, że my jako PSL też zgadzaliśmy się i głosowaliśmy jako jedyni za 500+. W związku z tym racjonalna polityka i gospodarna polityka i rzeczywiście poszukanie oszczędności u siebie być może... Ale jest taki pomysł, żeby wprowadzić takie regulacje? Czy dotyczące... Donald Tusk w rządzie jest taka dyskusja, nie, ale... żeby ograniczyć to 800+ do osób, do rodzin, gdzie jedna osoba pracuje? Nie, pani mnie pyta o pewne propozycje polityczne, w związku z tym ja nie jestem członkiem rządu i taką propozycję przypominam, podaję pod rozwagę, bo dzisiaj przede wszystkim musimy wzmocnić rynek pracy, musimy powiązać politykę społeczną z rynkiem pracy. Nie tylko projekty dotyczące dochodu gwarantowanego, czy skrócenia czasu pracy, tygodniowego okresu pracy. To są postulaty lewicy. To są postulaty lewicy, które dzisiaj wydaje się, że nie mają żadnej szansy na powodzenie, bo musimy iść w przeciwnym kierunku. Właśnie wzmacniania polityki społecznej i wzmacniania i powiązania jej z rynkiem pracy, tak aby pracodawcy i pracownicy pracowali, płacili podatki. Ale dzisiaj oczekiwania są takie, żeby jeszcze więcej ludziom dawać. Tutaj w tym studio w sobotę podczas śniadania w Trójce politycy mówili, że trzeba podwyższyć dopłaty związane z podwyżkami cen prądu, bo te, które są teraz projektowane, są za małe, więc jeszcze więcej wydawać z budżetu. Trzecia droga i Polskie Stronnictwo Ludowe w kampanii wyborczej nie przedstawiło żadnego projektu, który wiązałby się z rozdawnictwem, żadnego takiego projektu nie przedstawiliśmy. Naszym celem nie jest znalezienie sposobów na wydawanie pieniędzy, ale sposobów na zarabianie przez państwo i przez przedsiębiorców. Proszę zwrócić uwagę i wliczyć też w ten cały bilans kwestie chociażby środków unijnych, które wchodzą na rynek polski i one mają pracować na polską gospodarkę. Każde euro zainwestowane przez polski biznes, polski rząd, polskie instytucje ma przynieść nam pewną stopę zwrotu i na tym się dzisiaj powinniśmy skupiać. Jeszcze raz powiem, nie ograniczyć wydatki, tylko zwiększyć możliwości zarobkowania i możliwość polskiej gospodarki. Czy PSL zagłosuje za zakazem hodowli zwierząt na futra? Projekt powinien być systemowy. Nie było dyskusji na ten temat. Ja oczekiwałabym, żebyśmy podejmowali projekty zdroworozsądkowe i w interesie Polski i polskich przedsiębiorców. Zgodzę się na taki projekt pod warunkiem, że nie będziemy importować tych samych futer z zagranicy. To znaczy nie chodzi o to, żeby przedsiębiorcy z Polski się wynieśli do krajów w Unii i poza Unię i wówczas te futra sprowadzane byłyby do Polski, tylko jeżeli mamy zakazać hodowli zwierząt na futra, to zakażmy również sprzedaży i importu tych futer do Polski. Czyli zgadza się pani z tym, że te zwierzęta, które są hodowane wyłącznie na futra, cierpią i to cierpienie nie powinno być w Polsce zgodne na to cierpienie? Zgadzam się z tym, że jeżeli wycofujemy się z jakiejś gałęzi gospodarki, to po pierwsze powinien być pewien okres czasu, który pozwoli przedsiębiorcom się przekwalifikować. Powinien być pewien okres czasu i możliwości jednak zadośćuczynienia jakiegoś wsparcia finansowego, ale też chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że coś, co jest likwidowane, zastępowane jest przenoszone po prostu do innego kraju i de facto to jesteśmy wtedy beneficjentami. Udajemy, że czegoś nie ma i de facto sami bierzemy udział w tym, że ten proceder trwa dalej, tylko już niezgodnie nawet z europejskimi standardami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy kończyć na antenie radiowej Trójki. Naszą gościnią była Urszula Pasławska, posłanka PSL, wiceprezeska partii, ale proszę z nami zostać, będziemy na YouTubie i na stronie internetowej Trójki, tam będzie dogrywka i zapytam panią posłankę, czy jeszcze poluje i czy PSL wystawi swojego kandydata na prezydenta. I wanna lose my mind. Na zegarach 8:30. A w radionawigatorze trójki Anna Hardej. I zaczynamy od trasy S2 między węzłami Warszawa Południe i Opacz. Stoją kierowcy w obu kierunkach. No i trasa S8 w stolicy też się korkuje. W kierunku Bemowa mamy większy zator od węzła Łabiszyńska do Marymontu. Na trasie S11 na odcinku Jaryszki węzeł Krzesiny stoją kierowcy na jezdni do Poznania. No i A2 mamy spowolnienia między Krzesinami a węzłem Poznań Wschód w obu kierunkach. Krajowa 1 mamy korek na Śląsku na odcinku Pszczyna Tychy. Stoją kierowcy w miejscowości Piasek w kierunku Tychów. Kierowcy zatrzymują się też na odcinku Gliwice Zabrze na trasie średnicowej, to jest droga 902 w obu kierunkach. Autostrada A4 między węzłami Gliwice Sośnica i Bojków. Mamy korek, to z powodu robót drogowych jezdnia jest zwężona na 312 kilometrze. Teraz droga 52 Wadowice Kęty na 33 kilometrze w Andrychowie. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest zamknięta w obu kierunkach. Wprowadzono objazd przez stację paliw. Jeszcze Krajowa 7 w Głogoczowie. Stoją kierowcy w obu kierunkach z powodu robót drogowych. No i na A4, czyli obwodnicy Krakowa, jest korek przy Skawinie w kierunku Katowic. Dziękujemy za te informacje. Objazd przez stację paliw brzmi jak dobra okazja na hot doga. Ale teraz nie o jedzeniu, teraz o najważniejszych informacjach z kraju i ze świata. Krzysztof Zyblewski. Decyzję w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego po południu przedstawi premier Donald Tusk. Z przedstawicielami rządu ogłosi, jaka przyszłość czeka inwestycje. W poniedziałek pełnomocnik do spraw CPK Maciej Lasek mówił, że rząd nie rezygnuje z projektu, ale go urealnia. A pod koniec kwietnia polskie porty lotnicze podały, że realnym terminem, kiedy lotnisko zacznie działać, jest 2035 rok. Zaznaczyły, że podawana przez poprzednie władze data 2028 rok była myśleniem życzeniowym. Polska i Chiny cechuje ten sam dynamizm społeczny i rządza sukcesu, a oba kraje przeszły w ostatnim czasie niezwykle szybki rozwój. Tak mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania ze studentami Szanghajskiego Uniwersytetu Fudan. Przypomniał też, że w przeszłości oba kraje były ubogie i długo walczyły o rozwój. Dziś Polska, tak jak Chiny, jest symbolem sukcesu, mówił polski prezydent do studentów. To ostatni dzień wizyty Andrzeja Dudy w Chinach. W poniedziałek spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Polscy piłkarze pożegnali się z Euro i wrócili w nocy do Warszawy. W ostatnim meczu wywalczyli remis z wicemistrzami świata Francuzami. Spotkanie w strefie kibica przy Stadionie Narodowym oglądało 5000 fanów piłki nożnej. Bardzo mi się podobało. Nasi grali bez kompleksów. Uważam, że grali ambitnie. Chcieli coś zrobić i nawet im coś wychodziło. Mecz stał na takim dobrym poziomie. Polacy grali jak równy z równym. Bardzo fajnie właśnie, że remis, że z taką właśnie nadzieją, że nie przegrany mecz, tylko właśnie remis. Kto według pani jest bohaterem meczu? Zdecydowanie bramkarz. Skorupski dobra forma. Dużo akcji naprawdę wybronił. Łukasz Skorupski został doceniony nie tylko przez kibiców. UEFA wybrało go najlepszym zawodnikiem meczu Polska-Francja. Pełny serwis trójki o 9:00. Ciekawe, jak mówi się po chińsku dynamizm społeczny. Ma podobno powstać wielki słownik, to się tego dowiemy, a teraz o pogodzie. Mamy ciepły poranek, a popołudnie będzie wręcz gorące, bo dziś na termometrach mamy zobaczyć na ogół od 26 do 30 stopni. To będzie dzień z reguły słoneczny, ale na południu i południowym zachodzie kraju okresami może pojawić się więcej chmur, w tym chmur deszczowych. W tych rejonach Polski możliwe także burze, lokalnie z gradem. Do 9:00, czyli wspomnianego przez Krzyśka serwisu, jeszcze 26 minut. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heartache to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy. Somewhere I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. All I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? deep and keep imagining meeting, wished away entire lifetimes unfair. We're not somewhere misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire. And I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Space in my mind when she's not right there beside me. I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Are You Mine, Arctic Monkeys. Brzmi to dobrze, choć będę trzymał się teorii o wyższości The Black Keys nad Arctic Monkeys. Być może kiedyś debata na ten temat w Trójce, ale nie teraz. Teraz kącik psychologiczny. Witam w studiu Aleksandrę Plewkę, psycholożkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy dziś o syndromie oszusta i od razu musimy wyjaśnić, najbardziej myląca to podobno nazwa w psychologii, bo nie chodzi o osoby ze skłonnością do kłamania. Zdecydowanie, tylko raczej o osoby, które bardzo obawiają się bycia niekompetentnymi, pomimo tego, że w zasadzie, jak spojrzeć na to z boku, obiektywnie mają na koncie wiele sukcesów i dużo osiągnięć. To jest syndrom, który pojawia się podobno częściej u kobiet, chociaż mówi się także, że to stereotypowe podejście. Tak, zdecydowanie. Myślę, że dlatego, że po raz pierwszy został użyty przez badaczki w artykule, który dotyczył populacji kobiecej. No i jak to bywa w nauce, jeżeli coś zostało opisane po raz pierwszy, to często ta łatka przylega właśnie do populacji, która była badana. No i tak przyjęło się, że kobiety, które no w sumie też to jest taka bardziej anegdotyczna dana, no ale są socjalizowane do tego, żeby właśnie być grzeczniejsze, skromniejsze i często też im się to powtarza, na przykład w toku edukacji, częściej wątpią we własne kompetencje i sukces. Mówimy dziś też nieco o porażkach w audycji. Mówiliśmy przed godziną ósmą. Takie momenty małych porażek, w zasadzie losowych, pojawiających się w różnych momentach życia, mogą wywołać chwilę zwątpienia. To gdzie się kończą te losowe porażki i chwile zwątpienia, a zaczyna problem, który należałoby diagnozować w stronę właśnie takiego syndromu oszustki czy oszusta? Przede wszystkim w punkcie, w którym my faktycznie rezygnujemy z powierzonych nam zadań, ponieważ stwierdzamy, że się do nich nie nadajemy. Czyli ja na przykład awansuję, jestem wypromowana przez swojego szefa, a bardzo się obawiam tego nowego stanowiska, nie chcę podejmować żadnych aktywności z nim związanych, no bo w głowie mam, że przecież się nie nadaje i ten awans dostałam całkowicie przypadkiem. Również pomimo tego, że moi współpracownicy czy najbliżsi są zgoła innego zdania. No i kiedy to się regularnie powtarza w sytuacjach, w których mamy wziąć za coś odpowiedzialność, czy to jest właśnie jakiś sukces, czy to jest jakieś trudne zadanie, no to warto się poprzyglądać przed przede wszystkim swojej samoocenie, bo to ona jest związana z syndromem oszusta najbardziej, no i również z czymś takim jak perfekcjonizm, czyli tutaj już taka cecha indywidualna, która sprawia, że właśnie osoby są bardzo niezadowolone z jakości swoich osiągnięć czy czynności, które wykonują, no i dążą do tego, żeby one były idealne, często kosztem tego, że ich w ogóle nie wykonują. No dobrze, czyli przyglądamy się tym aspektom swojej osobowości, dochodzimy do wniosku, okej, jest jakiś problem, to jakie następne kroki należałoby wykonać? Jeżeli chodzi o ten syndrom, to przede wszystkim warto przyjrzeć się temu z osobami z zewnątrz, spoza danego układu, czyli na przykład spoza mojej firmy, poza zadania, które mam wykonać, no bo to są osoby, które mogą spojrzeć na mnie no, bez tego strachu, który ja mam w sobie. Czyli na przykład mogą powiedzieć, słuchaj Ola, ale masz tyle zrobionych kursów, tyle kompetencji, byłaś w tylu miejscach, poradzisz sobie z tym zadaniem. To jest często to, czego osoby z syndromem oszusta po prostu nie dostrzegają, bo ten lęk przed porażką, przed tym, że to nie będzie idealnie wykonane zadanie, jest zbyt duży. Mhm. A jak sobie radzić z tym problemem? I może też jak otoczenie powinno reagować, bo czasami możemy spotkać osobę, która rzeczywiście troszkę pokazuje swoje kompetencje jako mniejsze niż są naprawdę, wykazuje takie cechy syndromu oszustki czy oszusta, to należy tę osobę dowartościowywać, czy może w drugą stronę, nie wiem, tłumaczyć po prostu, że to jest problem szerszy niż tylko ta jedna konkretna sytuacja. Na pewno nie warto mówić tylko i wyłącznie dasz radę, bo to jest zbyt ogólne określenie i zazwyczaj osoby z syndromem oszusta szybko znajdą przynajmniej 10 kontrargumentów, czemu rady nie dadzą, ale warto zachęcić takie osoby, słuchaj, sprawdźmy, jakich ty zasobów potrzebujesz, jakich kompetencji do wykonania tego zadania, tak obiektywnie, tak jak ty czujesz, i potem przyrównać to do tego, co już uważamy, że te osoby mają. I często jak się to zrobi, nawet na zwykłej kartce papieru, to no, te osoby doświadczają takiego, wow, faktycznie, ja w zasadzie posiadam na przykład 70% potrzebnych mi rzeczy, umiejętności, wiedzy, kompetencji, żeby to zadanie wykonać. I wtedy ten niepokój się powinien trochę obniżyć. To jeszcze korzystając z twojej obecności w studiu, Olu, o tej kwestii porażek pojawiających się jednak, no nie w ramach syndromu oszusta, po prostu zdarzają nam się w życiu, w sporcie, w życiu prywatnym i tak dalej, w zawodowym oczywiście także. Jak sobie z nimi radzić w tym pierwszym momencie, by od razu przejść do wyciągania wniosków być może, a nie dołować się i przeżywać nieudaną chwilę w życiu? Są jakieś takie narzędzia myślowe, które mogą w tym pomóc? To znaczy, na pewno w tym pierwszym odruchu musimy brać pod uwagę, że te emocje mogą być silne i z emocjami jest ciężko, powiedziałabym, dyskutować tak w pierwszym odruchu. Czyli no musimy się zgodzić na to, że tam będzie żal, smutek, że będziemy się gorzej czuć. Natomiast nie warto albo trzeba się starać, żeby tych emocji w sobie nie podsycać, czyli nie roztrząsać, jak bardzo mi smutno, jak bardzo jestem zła, jak bardzo jestem rozczarowana, tylko raczej spojrzeć na to z perspektywy, dobrze, no skoro to już się wydarzyło i nie cofnę tego zdarzenia, to jak mogę uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości? Czyli co ja mam realnie zrobić, żeby do takiego stanu, takiej sytuacji się nie doprowadzać? Czy mam się zacząć wcześniej przygotowywać? Czy powinnam może na przykład zdobyć jakąś dodatkową umiejętność? Czy mogę coś poprawić w tym, jak zareagowałam na dane zdarzenie? No i skupić się wokół tego. Takie zadaniowe bardziej podejście pozwala nam na to, żeby dać sobie szansę i taką pozytywną w sumie nadzieję na to, że to się nie powtórzy w przyszłości. Ale dobrze rozumiem, ta akceptacja emocji, nawet tych negatywnych w pierwszym momencie jest po prostu konieczna. Tak, no bo no nie będziemy dyskutować z tym, że porażki są dla nas źródłem pewnego rozczarowania, smutku. Często nastawiamy się na pozytywny rezultat i już wokół niego budujemy sobie taką wizję szczęśliwej przyszłości, w której to wszystko się udało. No i kiedy to nie następuje, no to oczywistym jest, że będziemy rozczarowani i będziemy mieć mniejszą chęć, by tak w pierwszym odruchu od razu zabrać się za naprawianie tego. Więc trzeba sobie dać tę szansę, natomiast też nie trzymać się w tym stanie. Tak, mając na uwadze, że już nie cofniemy tego czasu. Ciekawe, czy słuchają nas polscy piłkarze, chociaż zdaniem wielu wcale to nie była porażka. Aleksandra Plewka, psycholożka, opowiadała o syndromie oszusta, ale także sposobach na radzenie sobie z porażkami w porannej audycji w Trójce. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. A propos porażek, to też myślę, drodzy Państwo, że nie należy się bać ryzyka w końcu. Albert Green Hubbard podkreślał, że największym błędem, jaki człowiek może popełnić, jest strach przed popełnieniem błędu. Dziękuję, Jacku. Więc ja się nie bałem błędu i wypróbowałem także z myślą o naszych słuchaczach internetowy trend. No, rzecz obecną w wielu filmikach ostatnio na TikToku czy Instagramie. Otóż wielu twórców w ostatnim czasie pokazywało, że testuje jedzenie arbuza z sokiem z cytryny. I wszyscy byli zachwyceni. To znaczy kawałki arbuza polewali sokiem z cytryny, zajadali i robili takie bardzo zadowolone miny. Więc spróbowałem i powiem szczerze, smakuje to jak arbuz polany cytryną. W sensie, no te smaki się nawet nie łączą w jakąś specjalną kompozycję. Jak ktoś lubi arbuza albo cytrynę, no to bardzo proszę, ale to nie jest jakiś game changer, także jeśli ktoś chce spróbować, to proszę się nie bać ryzyka, ale zapewniam, że to nie jest nic zachwycającego i wyjątkowego. Ot, arbuz z cytryną. Choć na lato bardzo przyjemna przekąska. No jeszcze 9 minut, no w zasadzie 8. Mamy do 9, powoli zbliża się do końca. Poranna audycja w Trójce. Na razie jednak Jalen Ngonda. Jeszcze jeden głos od Państwa, 2 dwójki i 7 trójek. Piję późną poranną kawę i słucham o tym arbuzie z cytryną, więc nic wielkiego. Kiedyś tak jakoś zgrabnie robiłem tę kawę poranną, że wyszła mi kawa z oregano. I to smakowało jak kawa z oregano. To zawsze jest po prostu kawa z oregano albo arbuz z cytryną. Dziękuję bardzo za ten głos. Mamy środę, czyli Krzysztof Łoniewski zmieni mnie za chwilę w studiu M4 przy Myśliwieckiej 357. To tak dla fanów Krzyśka. Dokładna lokalizacja na najbliższe 3 godziny, jakby co. A Michał Jakubik, Staszek Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski już za poranne spotkanie serdecznie dziękują. Do usłyszenia.